19. Zaprasza Piotr Stelmach. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 lutego, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niespodziewani medaliści i Polacy poza podium. Za chwilę podsumowanie Mistrzostw Świata na skoczni w Innsbrucku. Znamy szczegóły nowego programu Prawa i Sprawiedliwości. We Włoszech szaleją wichury, są ofiary śmiertelne. To niestety nie był konkurs marzenie. Polacy w konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata w skokach narciarskich bez medalu wygrał Niemiec Markus Eisenbichler, drugie miejsce zajął Karl Geiger, trzeci był Kilian Peyer. Tuż za podium znaleźli się faworyci Ryoyu Kobayashi i Kamil Stoch. Zawody obserwował Kuba Niziński. Indywidualny konkurs na Bergizel na pewno nie był szczytem marzeń polskich kibiców, ale także zawodników. Piąte miejsce Kamila Stocha to wynik poniżej oczekiwań. Jest niedosyt po tej pierwszej serii, ale z drugiej strony też walczyłem do samego końca i w drugiej serii starałem się po prostu zrobić co potrafię najlepiej. Jeszcze szybciej o konkursie będą chcieli zapomnieć na pewno pozostali Polacy. 12 był Dawid Kubacki, 19 Piotr Żyła, a 40 Jakub Wolny. Zaraz po konkursie Stefan Horngacher ogłosił także, kto będzie nas reprezentować w konkursie drużynowym. Austriak zdecydował, że za słabo spisującego się Wolnego do drużyny wskoczy Stefan Hula, a oprócz tego oczywiście Kubacki, Stoch i Żyła. A dzisiaj Polacy bronić będą tytułu Mistrzów Świata. Konkurs rozpoczyna się o 14:45. Zeffelt dla Trójki, Kuba Niziński. 500+ na każde dziecko, zwolnienie z podatku dochodowego młodych do 26 roku życia, dodatkowa 13. emerytura, która wyniesie 1100 zł i przywracanie połączeń PKS. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił podczas konwencji programowej w Warszawie propozycję na rok wyborczy. Karol Surówka. Według Jarosława Kaczyńskiego najbliższe kampanie wyborcze zdecydują o tym, czy w Polsce będzie równość i wolność. Jego zdaniem ta wolność jest przez niektórych kwestionowana. Są tacy, którzy chcą nam odebrać wolność poglądów, wolność słowa. Wolność według Jarosława Kaczyńskiego ma jeszcze jeden wymiar finansowy. Człowiek, który ma puste kieszenie, pusty portfel, wolny nie jest. Prezes PiS zapowiedział 500+ na każde dziecko, zwolnienie z podatku dochodowego młodych do 26 roku życia, dodatkową 13. emeryturę w wysokości 1100 zł, czy przywracanie połączeń PKS. Według premiera Mateusza Morawieckiego doprowadzi to do wyrównania w niedalekiej przyszłości zarobków między Polską a krajami Europy Zachodniej. Możemy za kilka do 10 lat w dochodach dogonić Hiszpanów. W konwencji Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział również posłowie, senatorowie, ministrowie i członkowie partii z całego kraju. Karol Surówka, Polskie Radio. Polskie Stronnictwo Ludowe dołącza do Koalicji Europejskiej. Podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL-u za wspólnym startem w wyborach do Europarlamentu z PO, Nowoczesną, SLD, Zielonymi i Teraz opowiedziało się 86 członków, przeciwko było 8. Katarzyna Ingram. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że koalicja nie jest tworzona przeciwko komuś. Tylko za czymś, za silną Polską w Europie, za wartościami, które dla nas są bardzo ważne, za wartościami chrześcijańskimi, bo te reprezentujemy w Europejskiej Partii Ludowej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że PSL będzie zabiegać o jak największy budżet europejski dla Polski w kolejnych latach w Parlamencie Europejskim. Lider PSL mówił też, że ugrupowanie stawia na zwiększenie udziału energii odnawialnej. Przechodzimy naprawdę na zieloną stronę mocy i w Polsce, i w Europie. Stawiamy na to wszystko, co jest dostępne u nas, nie sprowadzane z jakiegokolwiek kraju z zagranicy. Dziś do Koalicji Europejskiej dołączyła także Unia Europejskich Demokratów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. 4 osoby zginęły z powodu gwałtownych wichur w okolicach Rzymu i w innych miejscowościach w środkowych Włoszech. W wiecznym mieście trwa usuwanie skutków huraganowych wiatrów, które przewróciły i uszkodziły sporo drzew. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, ponieważ leżą na nich drzewa i połamane gałęzie. Służby komunalne interweniowały kilkaset razy. Dziś zamknięte będą wszystkie rzymskie parki i cmentarze. Postanowiły władze miejskie, zanim zostaną otwarte, przeprowadzone tam zostaną kontrole stanu drzew. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz jeszcze kilka słów o pogodzie w naszym kraju. Dziś na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 1-2 stopni na południowym wschodzie do 8-9 na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.com. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu tydzień włoski. Sos pomidorowy z bazylią lub pomidory rustika 3,49 za 720 ml. A mozzarella Lovilio 31% taniej. Złoty 69 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Kolekcja Odznaki Kawalerii. W każdym tomie historia pułku i odznaki, niepublikowane zdjęcia i dokumenty oraz precyzyjnie wykonana replika odznaki. Tom pierwszy, siódmy pułk strzelców konnych wraz z odznaką tylko 14,99 już w kioskach. Zamów prenumeratę na www.odznakikawalerii.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Zaczynamy tradycyjnie od zapowiedzi najświeższych wydarzeń. Światło dzienne ujrzała płyta Projekt Stutthof Appelcieni, o której będziemy jeszcze rozmawiać z autorami płyty, a 1 marca z okazji kolejnych urodzin Fryderyka Chopina Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na dwa niezwykłe koncerty, no ale o tych koncertach już sam dyrektor Instytutu dr Artur Szklener. Już można powiedzieć, jak co roku zapraszamy Państwa bardzo serdecznie zarówno w miejsca, gdzie zorganizujemy koncerty Chopinowi w urodziny, jak i przed głośniki radioodbiorników, dlatego że obydwa będą transmitowane na antenach Polskiego Radia. To koncert o godzinie 12 w Żelazowej Woli z domu urodzenia Fryderyka Chopina. Zagra na instrumencie historycznym Krzysztof Książek, laureat ostatniego międzynarodowego konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych. W programie mazurki i nokturny, zatem najbardziej typowe chopinowskie gatunki. Nokturny to oczywiście zachęta do pewnej refleksji, nostalgii, natomiast mazurki to ten idiom, który najbardziej wprost zakorzeniony jest właśnie z tym miejscem. I mazurki, które najbardziej Krzysztof Książek lubi, i to nawet na konkursie chopinowskim w 2015 roku mówiło się o chochlikach Krzysztofa Książka, mówiąc o mazurkach. Rzeczywiście Krzysztof Książek wydaje się, że jest szczególnie predestynowany do wykonywania mazurków. Bardzo cenione są jego interpretacje. Stara się z jednej strony wydobyć bardzo ciekawe brzmienia, które Chopin zakodował w tej muzyce. Mazurki to pole pewnego rodzaju eksperymentów muzycznych samego Chopina poprzez harmonię, tak zwaną chromatykę, czyli pewne zagęszczanie, ale też zabrudzanie harmonii poszczególnych akordów, wywołuje bardzo charakterystyczne efekty, zarówno brzmieniowe, ale też i nastrojowe. Taneczność, pewna zadziorność tych utworów bardzo dobrze wychodzi w jego wykonaniach. Wieczorem zapraszamy do Filharmonii Narodowej. To tradycyjnie już koncert galowy w rocznicę urodzin Chopina. W tym roku koncert o programie wybitnie polskim, pokazujący trzy, można powiedzieć, różne epoki, trzy różne gatunki. Zaczynamy utworem, który nawiązuje do roku obchodów 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki, zatem jego fantastyczna uwertura, fantastyczna, jeden z najbardziej znanych utworów koncertowych, Bajka. Natomiast kolejnym, który stanowi ramę z drugiej strony, jest wspaniała, fantastyczna symfonia Karola Lipińskiego. Karol Lipiński to twórca, którego znamy przede wszystkim z twórczości skrzypcowej. Sam Paganini twierdził, pytany o to, kto jest najwybitniejszym skrzypkiem, iż nie wie, kto jest najwybitniejszym, ale drugim na pewno jest Karol Lipiński. A my usłyszymy 1 marca jego symfonię młodzieńczą, napisaną w roku urodzenia Fryderyka Chopina. To kolejna zbieżność dat. Usłyszymy koncert fortepianowy F-moll w wykonaniu zwycięzcy konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych Tomasza Rittera z Towarzyszeniem Orkiestry Historycznej Och z Katowic. Zapraszamy 1 marca o godzinie 19 do sali Filharmonii Narodowej oraz przez radioodbiorniki. I tak wybrzmiał Mazurek Amol op. 68 w sali senatorskiej zniszczonego prawie kompletnie Wawelu wśród gobelinów i wśród elity, która zgromadziła się, żeby wysłuchać tego historycznego, niesamowitego koncertu. 16 lutego 59 roku na Wawelu odbył się legendarny koncert Witolda Małcużyńskiego z okazji udanego powrotu najcenniejszych zabytków kultury skarbów Polski, wśród których znajdowało się 20 rękopisów Fryderyka Chopina. To naprawdę opowieść na dobry, sensacyjny film Ucieczka i powrót owych skarbów. No, opowiedzą o tym moi goście. Moimi gośćmi są dyrektor Polskiego Radia Chopin, profesor Marcin Gmyz. Dzień dobry. Dzień dobry. I Kayo Nishimizu, pianistka, która od lat zajmuje się krzewieniem muzyki wśród najmłodszych. No i nagrała niedawno swoją kolejną płytę. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Kayo, czy historia polskich zabytków sprowadzanych do Polski, właśnie wśród których były rękopisy Chopina, była ci znana? Jesteś Polką, pianistką polską, japońskiego pochodzenia, można tak powiedzieć. Oj, bardzo mi wstyd, ale nie znam tej historii i w ogóle... A Witold Małcużyński jako postać w Japonii, w tym świecie muzycznym, była jakoś kojarzona, znana? Nie, w Japonii to w ogóle. Jak przyjechałam do Polski, dopiero usłyszałam tego nazwiska, ale też tak naprawdę to nie znam. Panie dyrektorze, jak to jest, my mówimy o Witoldzie Małcużyńskim, będziemy też dzisiaj opowiadać słuchaczom Trójki, jako o wielkiej postaci, ale coś nam się już chyba zaciera w pamięci. Troszeczkę się zaciera, ale też musimy pamiętać o tym, że Witold Mołtużyński zbudował wielką międzynarodową karierę, ale to nie była kariera globalna, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. On najwyżej ceniony był we Francji i w Argentynie, także trochę w Stanach Zjednoczonych. Był rozpoznawalny w Europie, ale no, musimy pamiętać, w jakich czasach żył. On startował w konkursie szopenowskim jeszcze przed wojną, no i musiał się przebijać w okresie, w którym no, swoje najlepsze lata przeżywali Artur Rubinstein, Władimir Horowitz, jeszcze na początku żył Sergiusz Rachmaninow i wielu innych pianistów, więc te takie legendarne gwiazdy. Więc zbudowanie takiej kariery na miarę Horowitza czy Rubinsteina pewnie było poza jego zasięgiem, ale to była jednak postać wielka. I z Mołtużyńskim jest tak, on ma wielu zagorzałych fanów, nawet jeszcze dzisiaj, ale też wielu wrogów. Szczególnie w młodym pokoleniu spotykam się z takimi głosami, że nie rozumieją właściwie, jak człowiek grający tak nierówno mógł zrobić taką wielką karierę. Ale coś jednak musiało być na rzeczy, bo w momencie, kiedy publiczność, która jednak słuchała na co dzień Horowitza czy Rubinsteina, doceniła jakoś jego pianistykę. Tutaj musimy powiedzieć o jednej rzeczy ważnej, bo już pojawiło się nazwisko Ignacego Jana Paderewskiego. On był w pewnym momencie uczniem Paderewskiego i sporo od niego przejął. I właściwie po Paderewskim uważa się, że polonezy w wykonaniu Mołtużyńskiego to jest właściwie no taki jeden z takich głównych wzorców wykonawstwa tych konkretnie form muzycznych. Mamy przed sobą płytę, która jest też absolutną nowością. To jest płyta wydana przez Polskie Radio Chopin. Pierwsza płyta. I to jest płyta właśnie z koncertem, legendarnym koncertem z Zamku Królewskiego na Wawelu po przywiezieniu tych wszystkich skarbów najcenniejszych do Polski, w tym 20 rękopisów Fryderyka Chopina. Można powiedzieć, że ta płyta jest jak puenta tej sensacyjnej historii sprzed 60 lat? W pewnym sensie tak, ale też już sam proces dochodzenia do tej płyty, ustalenia w kolejności granych utworów, to już troszeczkę pachniało nam sensacją, kiedy nad tą płytą zaczęliśmy się pochylać i próbowaliśmy zdobyć. Ja może parę słów powiem właściwie, jak to wszystko wyglądało. Otóż ten koncert był transmitowany przez Polskie Radio i Polską Telewizję. I został zarejestrowany i przez Radio Kraków i Radio w Warszawie. Okazuje się, że przechowały się i taśmy warszawskie i krakowskie, aczkolwiek one były przegrywane już w międzyczasie. Czyli to musiało być ogromne wydarzenie. To było ogromne wydarzenie, tak. I ten koncert był retransmitowany w wielu krajach europejskich, nie tylko krajach demokracji ludowej, ale także na zachodzie, między innymi Wielkiej Brytanii, skąd prawdopodobnie któryś ze słuchaczy zdobył fragmenty tego koncertu i wrzucił je na portal YouTube. W fatalnej jakości dźwiękowej, więc tutaj mamy dużą przewagę nad fragmentami tego nagrania. Natomiast parę słów powiem o tym, jak ta płyta powstawała. Bardzo szybko się okazało, że taśma warszawska jest w znacznie lepszej jakości niż krakowska, więc tu nie było wątpliwości, że musimy z niej skorzystać, ale w międzyczasie się okazało, że jednak inna kolejność jest utworów w Krakowie, inna w Warszawie. I nie wiemy, skąd się to właściwie wzięło, natomiast żeby to ustalić, pisaliśmy do Budapesztu, bo radiofonia w Budapeszcie ma nasłuch na wszystkie radiofonie w krajów demokracji ludowej. No tam odpowiedzi nie uzyskaliśmy, ale okazało się w międzyczasie, że Filmoteka Narodowa nam może przyjść w sukurs i obejrzeliśmy sobie ten koncert w fatalnej jakości dźwiękowej w całości i dzięki temu mogliśmy ustalić, jak ta kolejność utworów rzeczywiście wyglądała, bo tam było po prostu w całości. Mnóstwo rzeczy się zresztą po drodze okazało się, że na przykład artysta w trakcie występu wychodził parokrotnie po to, żeby zażyć lekarstwo, ponieważ był bardzo ciężko chory. Lekarze zabronili mu w ogóle występu, ale on powiedział, że to było dla niego tak ważne, osobiste przeżycie, bo to było ukoronowanie jego działań zmierzających do odzyskania tych skarbów wawelskich, to tak mówiąc w uproszczeniu, że zdecydował się zagrać i dał z siebie wszystko. No to teraz może oddajmy głos historii, żeby dokończyć tę opowieść i wyjaśnić słuchaczom, co się działo z tymi skarbami wawelskimi, dlaczego to była taka sensacyjna historia. Oddajmy głos dyrektorowi Muzeum na Wawelu, Jerzemu Petrusowi. 3 września 1939 roku spod Wawelu odpłynął galar, na którym były galar, nie statek, tylko rodzaj tratwy, na którym były złożone najcenniejsze pamiątki polskie. I właściwie patrząc na to z takiego punktu ludzkiego, to nie powinno się z tego nic zachować. To powinno zostać zbombardowane po drodze, zatopione, spalone, porzucone. No ale nad tym czuwała opatrzność. I opatrzność doprowadziła, bo inaczej tego nie potrafię sobie wyobrazić, doprowadziła, że przez Rumunię, Francję, Anglię, te wszystkie rzeczy znalazły się w 40 roku w Kanadzie. Zachowała się relacja profesora Eisstreichera, który towarzyszył kustoszowi zbiorów wawelskich Stanisławowi Świeżowi Zaleskiemu i Józefowi Polkowskiemu, którzy całą tę drogę odbyli. Podczas przewożenia ładunku z Francji, którą zajmowali właśnie Niemcy, do Anglii. Czwartek, 20 czerwca 1940 roku, na pokładzie Chorzowa. W małej luce pod pokładem, gdzie zwykle składają węgiel, złożono 74 pak i skrzyń żelaznych ze skarbami kultury polskiej. Śpimy na nich w kilka osób. Pilnujemy rzeczy jak oka w głowie. Nagle rozległ się grzmot karabinów maszynowych. Usłyszawszy strzały, wyszedłem na pokład. Z dala widać było strącony bombowiec niemiecki. Sobota, 22 czerwca. Rano zajeżdżamy do południowego portu w Walii, który nazywa się Falmouth. Wszystko idzie sprawnie i w ciągu dnia załadowano na wagony gobeliny i skarbiec. Wieczór następnego dnia w Londynie, w polskiej ambasadzie, ambasador Raczyński przyjmuje nas serdecznie i w salonie ambasady wykładamy nasze bezcenne skarbce. Niedługo były w podziemiach ambasady, szybko zabrał ich batory i pojechały do Kanady. Wydawało się, że natychmiast po zakończeniu wojny będą one mogły wrócić do swoich właścicieli na Wawel, no ale okazało się, że na ten powód jeszcze trzeba było parę dekad czekać. Thank you. Mazurek C-dur, opus 24, prosto z sali na Wawelu w wykonaniu Witolda Małtużyńskiego. Nie da się ukryć, że bardzo emocjonalna historia, sensacyjna. Nie da się ukryć, że też bardzo emocjonalna gra. Panie dyrektorze, dlaczego ten recital nazwano legendarnym? No przede wszystkim z uwagi na całą otoczkę, jaka towarzyszyła temu recitalowi, czyli właśnie fakt, że ten recital był ukoronowaniem dnia, w którym została otwarta wystawa skarbów wawelskich, zresztą części odzyskanych skarbów wawelskich, ponieważ one wracały w ratach, a rasy słynne powróciły dopiero 2 lata później, ale było wiadomo, że one już będą nasze ponownie. Więc to była jakby jedna rzecz. Druga sprawa, jest pewna niejasność natury politycznej, bo władze PRL-u aż tak łaskawie na Małtużyńskiego nie spoglądały. No właśnie. On był polskim artystą, który jednak postanowił pozostać na emigracji. Z drugiej strony położył ogromne zasługi, więc było to niezręczne dla ówczesnych władz komunistycznych, żeby dokonywać jakiejś takiej apologii. A jednocześnie no, inteligencja... Bo on po raz pierwszy przyjechał jakby na ten koncert, czy chwilę wcześniej przed tym koncertem dopiero do Polski. Tak, tak. I rzeczywiście dlatego też ten koncert traktował w tak emocjonalny sposób. Uważał, że no, cokolwiek by się działo z jego zdrowiem, on musi po prostu zasiąść do fortepianu i zagrać. I tutaj słusznie pani zauważyła, że się czuje takie emocje sali, mimo że pani Anna Rutkowska, tu chciałem podkreślić jej znaczenie, które dokonała mastera tej płyty, reżyserka dźwięku, starała się w miarę możliwości na przykład usunąć część pokasływań sali, bo to był luty, więc publiczność wtedy była mocno zakatarzona i zagrypiona. Tak, ale sala mimo wszystko podczas tego recitalu pulsuje właściwie razem z artystą. Ja muszę przyznać, że jak po raz pierwszy słuchałem tej taśmy, to byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo dla mnie Witold Małtużyński zawsze był właśnie takim pianistą jednak dość powściągliwym, chłodnym, panującym nad swoim warsztatem, ale nie był takim wirtuozem w typie no choćby właśnie Artura Rubinsteina przywoływanego, czy Władimira Chorowica. On miał pewne ograniczenia techniczne, był tego świadom, jego technika była mocno jednak wypracowana, chociaż oczywiście znakomita, przede wszystkim fenomenalna muzykalność tutaj jego cechowała. Natomiast w tym nagraniu on naprawdę jest taki romantyczny, frenetyczny. On nie kalkuluje, po prostu idzie na całego. Czasami mu się zdarza pomylić, wyrzucić jakieś 1 czy 2 dźwięki gdzieś na, mówiąc kolokwialnie, out, ale to w tym nagraniu zupełnie nie przeszkadza, bo ta temperatura emocjonalna jest tak silna, że ona nas po prostu porywa. Niektórzy... Sali siedział między innymi wśród tej elity. Przyjaciel Witolda Małtużyńskiego, Witold Ludosławski, kompozytor, który zresztą w tym czasie rozważał napisanie koncertu fortepianowego dla Małtużyńskiego. Ostatecznie od tego odstąpił, uważał, że to jeszcze za wcześnie. No, wiemy, że napisał go ponad 20 lat później dla Krystiana Zimmermana, kiedy no, w tym czasie już Witold Małtużyński nie żył. Na płycie mamy, można powiedzieć, tylko zbiór wybranych utworów, bo nie mamy całości koncertu. Mamy prawie całość. Nie zmieściły się na tej płycie dwa bisy. Tutaj chodzi o Nocturne Fis-dur opus 15 numer 2 i Walca Cis-moll opus 64 numer 2. Po prostu no, musieliśmy dokonać pewnej selekcji, nie chcąc wydawać albumu dwupłytowego z rozmaitych powodów. Natomiast nic straconego tutaj mogę słuchaczy Polskiego Radia Chopin zapewnić, ponieważ te dwa utwory są w tej chwili w opracowaniu i za moment zawisną jako podcasty na naszej stronie internetowej, no i będą wisiały, dopóki będzie istniało Polskie Radio Chopin i Polskie Radio, więc mam nadzieję, że tu będą łatwo słuchaczy tak. Natomiast trzeci bis jest tutaj zawarty na tej płycie, to jest Polonez Azdur, on zresztą no, bardzo godny kończy cały recital. Zresztą recital zaczyna się też od Poloneza C-moll. No właśnie, chciałam się o to zapytać, czy to nie jest taka jakby klamra, tak, opowieść? To jest z pewnością klamra świadomie zaprojektowana przez Małtużyńskiego i muszę powiedzieć, że ten Polonez Azdur, chociaż znamy kilka kreacji Małtużyńskiego, w takich dostojnych, majestatycznych, gdzie wszystko jest na swoim miejscu, tu nie zawsze wszystko jest właśnie, idealnie precyzyjne, ale to ta interpretacja ma tak niezwykłą siłę oddziaływania, że naprawdę wybaczamy artyście. Zresztą no, wielu wielkim pianistom wybaczaliśmy. Do dzisiaj słuchamy z zachwytem, nie wiem, nagrań Alfreda Cortona na przykład, który bardzo często się myli w swoich interpretacjach, a mimo to działa ale w dalszym ciągu. Ale emocje i ten czar, który wydziela Kajo, słuchasz tych historycznych opowieści o pianiście polskim, a właściwie trochę o historii Polski i trochę o tych skarbach, do których należały też rękopisy Chopina. Czy to twoje spojrzenie też na muzykę Chopina, na to, jak Polacy ją rozumieją, poszerza? No oczywiście niesamowicie tak słucham, ale w ogóle historia Polski i no historia, to jest no cała muzyka Chopina, dlatego zawsze czytam, staram się rozumieć i no listy czytam Chopina i też no on na nutach pisał ideał. A w listach pisał naprawdę szczero, taką żywi, jako żywy człowiek. Bo właściwie, co to jest ojczyzna? Wtedy Polski nie było, kiedy Chopin żył. Od urodzenia już nie było. I no 123 lata jednak nie było. A jest teraz Polska. To jest dla mnie niesamowicie. Zastanawiam się, co to jest ojczyzna. I właśnie ta historia, takie odzyskania, takie skarby, ta starówka warszawska. Układa no to jest, ci się w całość. Tak, wszystko jest związane z muzyką Chopina i w ogóle jednak teraz mówi mi po polsku, to też no, przez 123 lata bez takiego zapału, bez takiego starania się, pielęgnowania się kulturą Polski, historią, to bez tego w ogóle nie, jest to, nie istniałoby teraz, prawda? Japonka również mówi po polsku i to jak pięknie. No to oddajmy wspaniale. Jeszcze raz głos Witoldowi Małcużyńskiemu. Thank you. Brawa to sprzed 60 lat z recitalu Witolda Małcużyńskiego, walc Es-dur opus 18 z legendarnego już wykonania. Kayo Nishimitsu, polska pianistka japońskiego pochodzenia, mogę tak już powiedzieć. Niedawno gościłam polskiego dyrygenta libańskiego pochodzenia, tak o sobie mówi genialny Bassem Akiki. I on mówi, że Polska jest jego domem, zakochał się w Polsce, dlatego że ona dała mu dyrygenturę, dała dom. A ty, czym cię Polska zaczarowała? No właśnie, przyjechałam po studiach do Akademii Muzycznej na staż na 2-3 lata. A już mieszkam 32 lata. Wtedy był komunizm. W sklepach nic nie było. No ale jak tylko przyjechałam, to już od razu odechciałam się wrócić do Japonii. Coś tak mnie pasowało. Fala, nie wiem. Skąd z tej Japonii, bogatej w tamtych czasach, pomysł, żeby przyjechać do tej ciemnej, siermiężnej, takiej no ledwo żyjącej w czasach stanu wojennego, po stanie wojennym Polski. No właśnie gdzieś tak, na drugim końcu świata. No właśnie tak już wszyscy się martwili. Ale ja w Japonii wcale nie czułam, że tam było bogato. Wręcz no, w sklepach było pełno wszystkiego, ale niczego nie chciałam. A przyjechałam tu, w sklepach nic nie było. W ogóle nie czułam, że tu jest biedny. Ale był Chopin. Tak, właśnie przyjechałam, chciałam poznać kraj, w którym się urodził Chopin. Chciałam się nauczyć języka, no tradycje, zwyczaje, ludzi. Zakochałam się w Polakach. Lepiej się czuję między Polakami niż między Japończykami. Teraz też, no, już teraz częściej jeżdżę do Japonii, 2 razy w roku. Oczywiście z bliskimi przyjaciółmi to fajnie, ale tak chodzę po ulicy czy do sklepu, to czuję się bardzo obco. Czyli właściwie czujesz się taką Polką w Japonii? Tak. A czy to prawda, że zaczęłaś grać mazurki, polonezy dopiero w Polsce? Polonezy to trochę, próbowałam grać, poloneza Es-dur czy A-dur, a mazurki to... Nie, właśnie w Polsce pierwszy raz bałam się grać w Japonii. Nie wiedziałam, co to jest, a teraz uwielbiam grać. Tak czuję, że najbliżej, zbliżam się do Chopina, gdy gram mazurki. Ale kiedy poczułaś, że te mazurki to już tak, to jest czas na mazurki? Może jednak jak urodziłam dzieci, zaczęłam właśnie chodzić z nimi do przedszkola, do szkoły. Naprawdę zaczęłam żyć między Polakami, bo wcześniej też oczywiście z mężem, z rodziną, z przyjaciółmi, ale właśnie zaczęłam żyć tak jak normalnie, na zebranie chodziłam. Zaczęłaś tak, rozumieć tak, te dowcipy polskie. Właśnie, takie właśnie to było zwroty. Bardzo smutno na początku. Że mimo, że starałam się ze słownikami i tłumaczyć, wszystkie słowa rozumiem, ale nie rozumiałam, dlaczego się śmieją, tak? Przed nami 6. część całego cyklu. Tym razem to są sonaty, które nazwałaś Czas i forma. No to zacznijmy od tego, dlaczego czas i forma? No sonata to jest taka no, forma muzyczna, tak? Chopin pisał w sumie 4 sonaty. 3 fortepianowe i jedna sonata z wiolonczelą. I też pisał w różnych okresach. Pierwszą sonatę napisał jako student, później nie pisał tej sonaty. Różne malutkie utworki pisał, ale jakoś on wraca do tej sonaty. Tak jakby jednak starał się być niezależny, swobodny, ale sam wiedział, że i tak jest w formie, w czasie. Taki tytuł wymyśliłam, czas i forma. To jest część 6 całego większego cyklu w twojej tak, głowie. Tak, znaczy, tak, ja jeszcze mam w planie około 10 płyt. Odważna pianistka, prawda, tak, panie dyrektorze? Bo do tej pory Chopina utwory to są nagrane... Sonaty to sonaty, skerca to skerca, balady, nokturny, w taki gatunkowo. A ja chciałam trochę inaczej. Na razie do tej 6. płyty zbierałam takie utwory tematycznie dla ludzi, którzy za dużo nie wiedzą o Chopinie, to żeby było łatwiej zrozumieć. Tak, tak. Dlatego do tej szóstej płyty to wybrałam takie tematy, a od siódmej płyty chciałabym, jak Chopin żył wtedy, jaka historia była. I to wtedy trochę zgodnie jakby z tym, co też robisz przy okazji działań muzycznych, bo spotykasz się z najmłodszymi i im opowiadasz o Chopinie i muzyce, i historii. Tak, tak, tak. Bo jednak teraz coraz mniej słuchają tej muzyki poważnej. I w Pruszkowie tym rok to 10. rok będzie. Takie koncerty robię dla podstawówki z opowiadaniem, z prezentacją, z graniem. I jak dzieciaki reagują? 2 lata temu zrobiłam nie muzyczne spotkanie, tylko o Japonii opowiadałam. Myślałam, że no, dla takich dzieci bez muzyki to nie, chyba nie ma różnicy, że ja opowiadam o Japonii, to też fajnie. A po tym, no fajnie było, ale dlaczego pani nie grała? I to było dla mnie bardzo miłe zaskoczenie, że dzieci pamiętają, że pani Kajo to będzie grać. Idzie mi na koncert pani Kajo. I tak się przywitali te dzieci, dlatego to bardzo się cieszę, w tym roku będzie o Moniuszce. Tak. Wybrałaś dla nas finał. Hamol. Bo też dla mnie w każdym okresie inaczej brzmią te utwory. A sonatę na przykład bemola jest naprawdę dramatycznie, kończy się też bardzo zagadkowo i bardzo wariacko. Tak, i no raczej smutno, ale później ten hamol kończy się taki triumfalnie i bardzo mi się podobał właśnie takie pozytywne, optymistyczne. Nawet można powiedzieć. Ku światu. Finał, tak. No to zaśpiewajmy, zagrajmy. Thank you. Płyta z sonatami Kayo Nishimisu. Sonaty, czas i forma, chwilę przed urodzinami Chopina i płyta wydana przez Polskie Radio, legendarny koncert Witolda Małcużyńskiego. Panie dyrektorze, to może porozmawiajmy jeszcze o samym Witoldzie Małcużyńskim. Przypomnijmy jego postać. Już ustaliliśmy, że trochę jakoś gdzieś tam ona niknie. Może Kayo też tę opowieść zabierze do Japonii, jak będzie wyjeżdżała przy okazji koncertów chopinowskich. Mówiło się o nim po debiucie w Filharmonii Warszawskiej. Cytuję, liryzm jego jest męski, skupiony, wolny od czułostkowości. I coś w tym było, rzeczywiście. I słychać to też chyba w tym recitalu, że to jest pianista, który nie lubi się, nie lubi za dużo płakać przy fortepianie. Traktuje Chopina bardzo po męsku. No, można się wspierać, czy to dobrze Chopinowi robi, czy źle, ale takie było jego podejście. Chyba w ogóle do całej muzyki, całego repertuaru przede wszystkim romantycznego, który go chyba najbardziej interesował i fascynował. Jakim był człowiekiem? Co o nim mówi fakt, że po zdobyciu tej trzeciej nagrody, właściwie my teraz jesteśmy przyzwyczajeni, że laureaci konkursu chopinowskiego od razu ruszają w trasę, podbijają świat, a on zupełnie odwrotnie pojechał się uczyć. Tak, pojechał się uczyć i to bardzo dobrze o nim świadczyło, po prostu, że czuł, że jeszcze nie jest do końca dojrzały, żeby proponować interpretacje takie, jakie sobie pewnie już gdzieś tam w wyobraźni rysował. Jakim był człowiekiem? Był człowiekiem bardzo dystyngowanym. Zachowało się trochę jego wywiadów. On mi w sposobie wypowiadania się przypomina Witolda Lutosławskiego. To jest właściwie ta sama formacja. Tam zresztą, to samo pokolenie. Tak, to samo pokolenie. Tam był rok różnicy pomiędzy nimi. Obaj panowie wypowiadają się w taki sposób niezwykle elegancki, precyzyjny. Kiedy zadaje się im trudniejsze pytania, to starają się odpowiadać wymijająco, jakoś elegancko wybrnąć zawsze z każdej sytuacji. I on też taki chyba był jako artysta. Znaczy, to można powiedzieć, że z całą pewnością taki właśnie był. To była gra elegancka, chociaż czasem go ponosiło, jak tutaj na tym Wawelu, koncercie. Tak. Podobno nie było barów w Ameryce, w którym nie znano by nazwiska Małcużyńskiego. W Argentynie. Tak, w Argentynie to z pewnością. Czy w Ameryce Północnej to już tutaj można by mieć wątpliwości, aczkolwiek też był postacią rozpoznawalną. No i właściwie wszędzie, gdzie się pojawiał, szczególnie właśnie Francja, Argentyna, no już o Polsce nie wspominam, to zawsze jego recitale wzbudzały ogromne zainteresowanie i są nawet zachowane takie zdjęcia, jakieś kolejek pod filharmoniami, takich na kilkaset metrów po prostu ludzie stoją kilka godzin przed otwarciem kas, żeby zdobyć bilet na Małcużyńskiego. Nie miał dobrego timingu, bo właściwie tu wojna, tu jeszcze inni pianiści, trudno było mu się przebijać czy przedzierać w tym świecie pianistycznym. Tak, ale mimo to się właśnie przebił i wytwórnia EMI kilka lat temu wydała jednak taki przekrój jego twórczości. To tam było, zda się, około 8 płyt, przede wszystkim studyjnych i nagrań koncertowych z orkiestrą. To świadczy o tym, że jednak był postacią znaczącą wtedy. Chociaż Harold Schoenberg, właściwie główny, najważniejszy chyba znawca pianistyki światowej, przynajmniej największy autorytet Małcużyńskiego nawet nie wspomina. No, Schoenberg miał też swoich ulubieńców, no tak, i tych, których nie lubił. Można powiedzieć o Małcużyńskim, tak jak kiedyś Norwid powiedział o Chopinie, prawie rodem warszawiak, ale sercem Polak, talentem świata obywatel? Myślę, że tak, z całą pewnością. Ale tym warszawiakiem i Polakiem jednak pozostał do końca, bo przecież on nie musiał się zajmować tymi skarbami wawelskimi, nie musiał tutaj przyjeżdżać, mógł rezydować sobie w Szwajcarii, jeździć po całej Europie, po Ameryce Południowej, a mimo to być może właśnie ten duch Ignacego Jana Paderewskiego, który był też niezwykle oddany ojczyźnie, tutaj zadziałał i po prostu zależało mu. Był to artysta z misją. Zarzucało mu się, że tu wybuchła Druga wojna światowa, młody pianista uciekł do Francji. On się zaciągnął podobno do wojska, ale Paderewski usilnie zainterweniował, żeby on do tego wojska się nie dostał. Tak, tak, tak. No, prawdopodobnie jest to prawda. Panie dyrektorze, kiedy przygotowywałam się do reportażu 60-lecia sprowadzenia tych skarbów do Polski na Wawel, rozmawiając z historykami, oni nie bardzo pamiętali. 60. rocznica, ach to już, ach to takie wydarzenie. A skąd się wziął pomysł, żeby płytę stworzyć i ta pamięć o tym, że właśnie 60 lat temu to wydarzenie na Wawelu? To jest trudne pytanie, ale myślę, że to się zrodziło gdzieś na linii moich rozmów z Jakubem Puchalskim, wybitnym krytykiem muzycznym, który prowadzi u nas o 22 co drugi dzień audycję Czarne na Białych, poświęcone największym pianistom w historii fonografii. I no już wiele lat temu rozmawialiśmy na ten temat, że właśnie Małcużyński jest dla nas pewnym problemem, bo jest. Nawet ta płyta też nie zmienia faktu, że obaj nie jesteśmy jakimiś jego zagorzałymi entuzjastami. Mamy po prostu jednak wielu pianistów wybitniejszych, których się pewnie będzie słuchać chętniej, ale o tym Ryszelu zawsze jakoś wiedzieliśmy, że on tam kiedyś był, a po prostu nasze zainteresowania historyczne, Jakub jest historykiem sztuki, jestem historykiem muzyki chyba bardziej, sprawiły, że gdzieś to wszystko się zbiegło i stwierdziliśmy, że to będzie dobry początek na serię, która będzie miała swoją kontynuację. W tym roku to od razu mogę ujawnić, że wydamy jeszcze dwupłytowy album z polskimi występami Mieczysława Horszowskiego, zarówno recitalem, jak i koncertami z orkiestrą i także Bronisława Gimpla, właściwie zapomnianego pianisty polskiego, który zrobił ogromną karierę w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce prawie nie występował. Natomiast w 61 roku przyjechał do Polski i właściwie będąc u szczytu swoich możliwości dał fenomenalny recital. Ale to będzie ten rok, natomiast seria jest dosyć ogólnie zatytułowana z archiwów Polskiego Radia. I będziemy chcieli wydobywać legendarne nagrania także nie pianistów. A zachowały się nagrania Józefa Hoffmana na przykład? W archiwach polskich nie. Natomiast, no tak. Tak, tak. Natomiast tu mogę powiedzieć też, że Jakub Puchalski, współautor tej serii, pisze w tej chwili pierwszą książkę w ogóle w historii poświęconą Józefowi Hoffmanowi i kręci film. Więc to Hoffman jest na pewno się też u nas musi pojawić, bo to też tak. Kolejny scenariusz na niezłą opowieść o odkrywcy, nie tylko pianiście doskonałym. Kajo, liczymy na to, że te opowieści historyczne polskie zawieziesz do Japonii i to trochę też ubarwi Chopina albo pozwoli go zrozumieć. No właśnie, musiałabym jeszcze trochę porozmawiać i wtedy na pewno jak będę więcej wiedziała, to w Japonii opowiem. Kajo Nishimisu, polska pianistka japońskiego pochodzenia. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję profesor bardzo. Marcin Gmyz, dyrektor Polskiego Radia Chopin. To jeszcze raz oddajmy głos wspomnieniom i Jerzemu Petrusowi, dyrektorowi Muzeum na Wawelu. Zostają Państwo z nami, a my zostawiamy słuchaczy i moich gości z taką puentą wawelską i oczywiście z Witoldem Małcużyńskim. 3 lutego minięto granicę Polski. Tam odbyło się, tak jak wspominał profesor Szablowski, bardzo uroczyste powitanie przez Straż Graniczną, gdzie wznoszono szampanem toast za pomyślność całego przedsięwzięcia. Transport dotarł do Warszawy. Krótki pokaz tych przedmiotów miał miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie i 16 lutego wciągnięto na maszt chorągiew. Ale jaki był finał? Finałem był wielki koncert Witolda Małcużyńskiego, który miał miejsce w sali senatorskiej. To jeszcze w Kanadzie. Profesor Szablowski, dziękując, zapytał się, czym będziemy się mogli od panu odwdzięczyć. I na to Witold Małcużyński miał powiedzieć, jeżeli pan profesor pozwoli zagrać mi koncert w sali senatorskiej. I oczywiście to się zrealizowało.